mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Chrzanowie w Małopolsce autobus potrącił 5-letnie dziecko, trasa w tym miejscu jest zablokowana. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie. Marsz Równości w Katowicach, była też kontrmanifestacja. W Chrzanowie w województwie małopolskim autobus potrącił dziecko w wieku około 5 lat. Rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły mówi, że na miejscu w wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14:45. Na miejscu strażacy wydobyli dziecko spod autobusu i rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która przyniosła skutek i funkcje życiowe powróciły. Na miejscu oprócz strażaków są również ratownicy medyczni i lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało dziecko do szpitala. Droga krajowa 79 jest całkowicie zablokowana. Policja wyjaśnia teraz przyczyny wypadku. W Późnikach na Ukrainie odbyły się uroczystości pogrzebowe ponad 40 Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów. Wcześniej odprawiono mszę żałobną w intencji ofiar. Podczas uroczystości marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że dzisiejszy pochówek nie oznacza końca żałoby, ale zamyka pewien bolesny etap. Chcę zapewnić rodziny mieszkańców Późnik i wszystkich Polaków, że konstytucja ekshumacji i upamiętniania ofiar mordów dokonanych na ludności polskiej przez UPA pozostanie w centrum naszej uwagi. Szczątki pomordowanych ekshumowano wiosną w czasie prac archeologicznych. To pierwsze od lat tego typu upamiętnienie polskich ofiar na Ukrainie. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Uczestnicy w ten sposób pokazują, że siła tkwi w różnorodności. Jak mówi Anna Matras ze Stowarzyszenia Tęczówka, która organizuje marsz, to także okazja do pokazania sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce. Dalej musimy walczyć o swoje prawa i dalej będziemy głośno o nich mówić. Czekamy na ustawę chociażby o związkach partnerskich, czekamy na równość małżeńską, czekamy na ustawę o uzgodnieniu płci, czekamy na odpowiednią ochronę przed przestępstwami z nienawiści. Te wszystkie zmiany prawne są bardzo potrzebne i to jest jedna z rzeczy, które zawsze będą też jakimś punktem marszu, będą rzeczą, o której mówimy. Nie obyło się bez kontrmanifestacji. Kilka osób protestowało już na samym starcie marszu w Parku Powstańców Śląskich. Jak mówi Leszek Kuzik, koordynator Fundacji Życie i Rodzina, nie zgadzają się oni na taką formę prezentacji swojej tożsamości przez uczestników marszu. Protestujemy przeciwko wychodzeniu na ulicę ludzi, którzy ze swojej seksualności zrobili prawo i namawiają szczególnie młodzież i dzieci, żeby robiły to samo. Jesteśmy przeciwko deprawacji dzieci i młodzieży, bo przede wszystkim o to chodzi. I takie zloty mają na celu zdobywanie coraz więcej zwolenników, bo to niby takie fajne, takie radosne. Marsz Równości przeszedł ulicami Katowic po raz 9. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Klub Trójki, audycja publicystyczna, w której pojawiają się aktualne tematy, to było także stałe miejsce na naszej antenie dla Katarzyny Stoparczyk. Godzina, podczas której niejednokrotnie padały ważne pytania. Dlaczego współczesne rodzicielstwo jest takie trudne do udźwignięcia? Jak to się stało, że mimo szczerych chęci dorosłych, by być najlepszymi rodzicami świata, ich nastolatki są takie smutne? Dlaczego, chociaż daliśmy im wszystko, tak często mówią rodzice, nasze dzieci lądują w szpitalach psychiatrycznych? Dlaczego mają za sobą próby samobójcze, epizody depresyjne, samookaleczenia? Skąd to ciągłe wrażenie niekompetencji, zmęczenia, wyczerpania? No właśnie, skąd? No i tak się składa, że ja mam za sobą wiele rozmów z rodzicami, którzy w relacji ze swoimi nastoletnimi dziećmi po prostu doszli do ściany. My w Klubie Trójki tak często rozmawiamy o tym, jak pomóc nastolatkom, ale przecież to dzięki świadomym, zaopiekowanym, spokojniejszym rodzicom można pomóc im najwięcej. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremiak. Kłaniam się. Nasi koszykarze są już w Rydze, gdzie jutro o 11 powalczą z Bośnią i Hercegowiną o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Nie ma już miejsca na jakiekolwiek błędy, bo przegrany żegna się z turniejem. Zdaniem Michała Sokołowskiego kluczowe jest teraz złapanie odrobiny psychicznej świeżości. Wykonaliśmy bardzo duży kawał dobrej roboty, żeby znaleźć się na tym drugim miejscu. I może to trochę wyssało z nas energię, bo widać było, że nie poruszaliśmy się tak jak wcześniej, nie było takich emocji, więc myślę, że to było takie po prostu zmęczenie emocjonalne. A w ewentualnym ćwierćfinale czeka na nas już Turcja, która 85-79 okazała się lepsza od Szwecji. W najlepszej ósemce są też Niemcy po rozgromieniu Portugalczyków 85-58. Koszykarze łapią świeżość przed jutrzejszym meczem, a dobry przykład dały im koszykarki z odmiany 3x3. One w ćwierćfinale już są, choć po porażce 12-19 z Niemkami musiały ostro powalczyć z gospodyniami turnieju Dunkami. Ostatecznie wyszarpały wygraną 21-19, a tak to spotkanie podsumowuje Aleksandra Ziemborska. Ten drugi mecz udało się zagrać już tutaj normalnie, bez deszczu, czystą głową. Wyciągnęliśmy te wnioski, dałyśmy sobie radę i pomimo chwili trochę takiego wariactwa, jednak zachowałyśmy zimną krew w tej końcówce, no i wyciągnęliśmy ten wynik. O strefę medalową jutro nasze koszykarki powalczą z Azerbejdżanem. A w Mistrzostwach Świata Siatkarek mamy już pierwsze finalistki. To Turczynki, które 3-1 odprawiły Japonki. W drugim półfinale między Brazylią i Włochami walka punkt za punkt trwa właśnie decydujący piąty set. Coraz mniej niewiadomych również w żużlowej ekstralidze. W finale zameldowali się obrońcy tytułu Motor Lublin. Po raz drugi okazali się lepsi od GKM Grudziądz, tym razem 50-40. Zaledwie 18-letni Bartosz Jaworski nie ukrywał swojej radości z tego sukcesu. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy ten finał i go wywalczyliśmy. Ja też jestem zadowolony, że mogłem pomóc chłopakom i dorzuciłem parę oczek od siebie. Walczymy teraz o złoty medal. A z kim wyjaśni się po jutrzejszym meczu Sparty Wrocław z KS-em Toruń. Na koniec przypominamy jeszcze o dzisiejszym finale US Open kobiet, w którym o 22:00 pogromczyni Igi Świątek Amanda Anisimowa sprawdzi formę liderki rankingu Aryny Sabalenki. Wieczorem i w nocy pochmurno, na zachodzie stopniowe większe przejaśnienie i rozpogodzenia. Im dalej na wschód, tym więcej przelotnych opadów deszczu z burzami. Od 8 do 11 stopni na zachodzie, do 15 na wschodzie. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co człowiek ma w sobie w środku? Serce i płuc, katar, hemoglobina, łapie tlen, ucho wętrzne. Jakie? Ucho wętrzne. A bym zapomniał. Coś w uchu mamy. Tam są ślimaki, wiesz? Ślimaki? No. Cichutko sobie siedzą. Zaraz nie słyszałam. Pani Kasio, kiedy byłam mała i się uderzyłam na kolanku, tata i mama sprawdziły, czy nie ma krwi, ale nie ma. Czego nie ma? Nie było krwi. Nie ma krwi? Nie mam. Nie, naprawdę, krwi nie mam. Nie zabij sobie. A to chyba krwi, tak? No. Zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Hej, tu IKEA. Potrzebujesz więcej miejsca? Zyskaj z IKEA Family. Teraz 15% rabatu na szafki i regały Besto, Kallax i Billy. Oferta trwa do 30 września. Regulamin dostępny na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Budzik, studia, praca. Mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie?

jedna z nowości z tego tygodnia, czyli Loser, Tame Impala i zapowiedź płyty, która 17 października trafi na półki sklepowe. Kevin Parker tak zapowiada swój płytowy powrót. Deadbeat to tytuł płyty, której należy wypatrywać już za niewiele ponad miesiąc, a wcześniej, bo jeszcze we wrześniu, co prawda pod koniec, ale jednak ukaże się płyta zespołu Sprints, który od paru lat śledzę. Oni bardzo, bardzo sensownie łączą muzykę garażową, ale tę gitarową garażową z wszelką alternatywą, indie, nawet elementami dream popu. Better to jest zapowiedź płyty, która już 26 września. To trochę post-punku z Dublina. Bardzo lubimy te rejony irlandzkie. Tam dużo dobrej muzyki powstaje cały czas. To Carla Chubb, Sam McCann, Jack Callan, Isaac Stevenson. Odpowiedzialni są za to, co proponuje ten zespół Sprints. Warto zapamiętać. Wspominałem wcześniej, że dzisiaj będzie sporo hip-hopowych klasyków. No a hip-hop od zawsze pięknie łączył się z jazzem, co udowadnia wiele składów i udowadniało na przestrzeni lat, a ostatnio głośno na polskiej scenie jazzowej o bardzo młodej grupie Omasta, która zresztą na Ofie wystąpiła chwilę temu. We'll be right back. They Was, czyli zespół Omasta, to właśnie od nich osobiście można było usłyszeć od nich samych podczas audycji Tygodnik Muzyczny, podczas OFA właśnie, bo byli naszymi gośćmi, gośćmi Bartka Chacińskiego i moimi, i zdradzili, że będą współpracować z Madlibem, którego repertuar legendarny absolutnie prezentowali właśnie na OFF festiwalu. Madlib i MF Doom stworzyli niegdyś legendarną płytę Mad Villainy i właśnie z niej dziś dwa nagrania. The villain took on many forms. Let he who is without sin cast the first stone. After you, whose last is doom, he's the worst known. That'll have your boom blown or either thirst bone. Rockets won't burst clone, just don't curse the groan. On his own microphone, bring it everywhere he go. So he could bring it to you live in stereo. Panic, can't understand it, ban it. The underhanded ran it, planned it, and left him stranded. The best, any who profess will be remanded. Yes, sir, request permission to be candid, granted. I don't think we can handle a style so rancid. He flipped it like Madden and did the old jazz standard. Don't mind me, I wrote this rhyme lightly over two or three heinies. And boy was they fine, G. One black, one Spanish, one Chinese. It keeps the woody shiny around like a pine tree. Don't sign me, I'm about to get a mill without him. Crowd him off the shelf, he's the villain. And what about him? So, and he's a jerk and you don't know him. Mad how he expand work but won't show him. Poor guys, what a sight for old sore four eyes. Now hook me with two apple pies and a small fries. All rise, so far odd as a ruple. So raw, break it down and make quadruple. It's crucial, you can see it in his pupil. And this time when he get it, he'll waste it on something useful. Like getting juiced off a deuce, deuce of cokey. Keep it low key, known to pull a okie dokie. Silly goose, doom is too jokey. Damn, he could really use a room or a whole key. E-gads, he got enough styles to start three fads. True that, she bad, I wonder do she come with knee pads. What a call, what a real butterball. Either I get a strike or strike out, gutter ball. Rocket like gear for the fall with nice inside pockets prepared for the brawl. Yeah, y'all, you could say it's an earful. Beware, do not touch mic, be careful. And just like he said, I could have told you. MF, the holder of a boulder, money folder. Money folder. Muscle-bound karate expert concealed a razor edge which could lop the head off of a marble statue once propelled. With notorious world takeover schemes and the most magnificent gadgets imaginable, villains rapidly grew healthy cash flow. It is explained by a more comedic villain, the bald-headed Doom. This villain rose to incredible new heights of money-making, revenge, and extortion. Such was the magnitude of a typical villain. This is no answer. Very well, then. Adieu to the death. Siegfried, a wcześniej Money Folder, to dwa nagrania z legendarnego Mad Villainy. Mad Villain, czyli Madlib i MF Doom, absolutnie legendarna płyta hip-hopowa, na której też mnóstwo wspaniałych bitów i inspiracji dla producentów muzycznych można znaleźć. A to już zapowiedź płyty z zupełnie innego muzycznego świata, Curtis Harding z singlem The Power. Rain don't feel like it used to. The sunlight feels better. Well, just live your life and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the rain is released and your love will increase in the showing your love light, go low when the pain is released in your love will increase in the power. We'll show your love light, go low. People talk what they don't know. Don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still won't bow. But don't worry about that, baby. Yeah. Your life, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When your brain is released, in your love will increase in the power. We'll show in your love light. Gon' grow when the pain is released, in your love will increase in the power. We'll show in your love light, gon' glow. Tak, Curtis Harding zapowiadał płytę, która ukazała się wczoraj. To przepiękny album, który już teraz Państwu polecam, choć sam jeszcze nie jestem z nim tak w całości zapoznany, bo sporo jest tam do odkrycia. Ten album nosi tytuł Adventures, no tam bardzo ważne są te przygody właśnie. Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt, to jest pełna nazwa tej płyty. A skoro o nowościach już dziś zacząłem mówić na samym początku, no to przy nich pozostaniemy i one będą nam towarzyszyć do 19. Nowy singiel Vance'a Joya. Tak brzmi. Against you, skin on skin, hard to describe, but it feels like floating, something electric kicking and divine feeling. She's giving me divine feeling. Now we're diving in deeper, crossing down. Left Behind to Sign, czyli jeden z najbardziej prominentnych producentów w dziedzinie zwanej chill hop. Chill hop music to właśnie jeden z tych gości, którzy tworzą bity i właśnie w tym tonie, takim bardzo sprzyjającym wszelkim chillowym sytuacjom, można ich słuchać i do tego zachęcam. Jest tego naprawdę mnóstwo i to nie jest jedyny taki producent, bo jest ich naprawdę co niemiara. Polecam do tej eksploracji, choć podejrzewam, że wiele tygodni trzeba byłoby spędzić, żeby chociaż część odkryć. Wcześniej graliśmy Vance'a Joya, Divine Feelings. To jest zapowiedź nowego projektu, który jeszcze w tym roku, przed końcem 2025, ma się ukazać. Pozostaniemy jeszcze na moment przy chill hopie. Także ważny w tym gatunku jest niejaki Cap Kendricks. On już bywał w tygodniku muzycznym. Thank you. Jak sama mówi, to jej ulubiony utwór na nowej płycie nadchodzącej. I'm Only Effing Myself już 19 września. Bardzo czekamy na kolejne wydawnictwo Lolly Young. A czekać już nie musimy na kolejne w dorobku Suede, których zapowiadaliśmy niejednokrotnie na antenie Trójki. To jutro w audycji, od poniedziałku, nie od jutra, w audycji Tu Myśliwiecka 357 będzie nasza płyta tygodnia. Criminal Ways z wspomnianej nowej płyty Suede. Antidepressants zapowiadana przez nas niejednokrotnie już na antenie Trójki, płyta tygodnia od poniedziałku w audycji Tu Myśliwiecka 357, a dziś w krótkim fragmencie w audycji Tygodnik Muzyczny. Przypomnę, że jesteśmy z Państwem do godziny 19. Teraz po jeszcze jedną propozycję okołogitarową sięgniemy. To utwór, który wprawdzie powstał 9 lat temu, no ale teraz, dopiero teraz, w 2025 roku zapowiada płytę, która w październiku będzie miała swoją premierę. To będzie płyta nowa zespołu The Last Dinner Party. A single to The Scythe. It'll take you to take a long time. Limbs will disconnect like the fall. Keep the water on, keep it running. I'm in the other room, nothing happened. Make it quick. fill your mouth, open me up, butcher my heart, please let me die on the street where you live. Alfamist z zapowiedzią płyty, która już niedługo. Dresden Cafe i Alfamist. Warto zapamiętać tego człowieka. On jeszcze nie raz powróci do nas w tych jazzowych opowieściach, których też na pewno nie będzie brakowało w tygodniku muzycznym. On, przypominam, trwa do 19 dziś. Przed nami jeszcze jedna godzina, w której mnóstwo nowości i nie tylko. A na zakończenie godziny pierwszej kalendarium, które mówi jasno. 6 września w małym miasteczku liczącym niewiele ponad kilkuset mieszkańców przyszło na świat Dolores O'Riordan. Do you want it?